Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 maja, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Na 2 tygodnie przed wyborami do Europarlamentu politycy w terenie. Prokuratura chce, by 15-letni sprawca zabójstwa kolegi w szkole w podwarszawskim Wawrze był sądzony jak dorosły. We Francji kolejna sobota protestów. Wybory do Parlamentu Europejskiego to będzie wyborem wielkiej stawki, mówił w czasie konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Bydgoszczy lider partii Jarosław Kaczyński. Mówił o tych wartościach, które muszą zostać obronione. Na miejscu jest Agnieszka Jasik. Powiedz, o jakich zagrożeniach mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości. Obrona to słowo, które pojawiało się najczęściej podczas wystąpienia prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Jak przekonywał, zarówno w najbliższych wyborach, jak i w kolejnych w ciągu roku Polacy będą decydować o losie kraju i o tym, czy obronią się przed zagrożeniami. Wymienił kilka wartości, których jego zdaniem trzeba bronić. Mówił o obronie złotówki, prawie do tradycyjnego modelu rodziny, obronie polityki społecznej PiS, prawie do kupowania towarów tej samej jakości w całej Unii, obronie polityki wobec uchodźców i ochronie polskich tradycyjnych wartości. 6 wartości, które mogą być w tych wyborach, w tych trójwyborach, ale pierwsza tura jest teraz, obronione, ale mogą być także utracone. Pamiętajcie Państwo o tym. I dlatego trzeba do tych wyborów iść. Trzeba zachęcać wszystkich, żeby poszli do tych wyborów. To już ostatnia prosta przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się już 26 maja. Agnieszka Jasik, dziękuję. Z kolei przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił w czasie konwencji wyborczej Koalicji Europejskiej w Płocku, że państwo musi niwelować nierówności społeczne. Schetyna powiedział, że jednym z obszarów, które według niego wymagają reformy, jest ochrona zdrowia. Skoro wszyscy mieszkamy w Europie, jesteśmy z tego dumni, to i ochrona zdrowia dla wszystkich musi być europejska. Nie można dłużej tolerować faktu, że choroby, które już wszędzie od lat normalnie się leczy, na polskiej wsi często oznaczają wyrok śmierci. Nie może być tak, że w wielu miejscach w Polsce matka zostaje z chorym dzieckiem sama, bo nie ma jak dostać się do lekarza. Z udziałem Roberta Biedronia w Poznaniu konwencja wiosny, tematem świeckie państwo i prawa kobiet. Prokuratura chce, by 15-letni sprawca zabójstwa kolegi w szkole w podwarszawskim Wawrze był sądzony jak dorosły, informuje rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, sędzia Marcin Kołakowski. Prokurator wniósł też o umieszczenie 15-latka w schronisku dla nieletnich. Teraz chłopak jest w policyjnej izbie dziecka. Czynności z udziałem sądu rodzinnego prowadzone są w oparciu o ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. Nie żyje jeden z braci, 4-latek. Obaj wypadli z okna mieszkania na 4. piętrze w jednym z domów w Wolsztynie. Drugi z chłopców jest w szpitalu. Do tragedii doszło wieczorem, poinformował Wojciech Adamczyk z wolsztyńskiej policji. Natychmiast dzieci zostały przewiezione do szpitala. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń jeden z chłopców zmarł, drugi cały czas znajduje się w szpitalu pod opieką lekarzy. Na miejscu w mieszkaniu w czasie tego zdarzenia obecna była matka chłopców. Sprawdziliśmy jej stan trzeźwości. Kobieta była trzeźwa. W tej chwili trwają czynności, które zmierzają do ustalenia wszelkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Według portalu Wolsztyn 112 chłopcy prawdopodobnie wypadli z okna, gdy jeden z nich oparł się o moskitierę zamontowaną w nim. Matka jest pod opieką psychologa. We Francji 26. sobota protestów tzw. żółtych kamizelek. Najliczniejsze manifestacje przeciwko obecnej polityce władz są oczekiwane m.in. w Lyonie. To tam władze obawiają się zamieszek, których sprawcami mogą być tak zwane radykalne żółte kamizelki o zdecydowanie lewackich poglądach oraz zbliżeni do nich pod względem ideologicznym Black Blocs, grupy chuliganów z Francji, Niemiec czy z Belgii, których naczelnym celem jest niszczenie i plądrowanie wszystkiego, co znajdzie się na ich drodze. W Nantes, w rozruchach udział ma wziąć grupa ultrasów, w tym około 500 Black Blocs, których wspierają 3 centrale związkowe, w tym komunistyczna CGT. Prefekt zarządził mobilizację sił porządkowych, policji i żandarmerii. Wielkim znakiem zapytania jest frekwencja, o ile 1 maja u boku lewicowych związków zawodowych pojawiło się wiele żółtych kamizelek, o tyle przed tygodniem, w sobotę, ich udział w manifestacjach był znacznie mniejszy liczebnie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry, Kuba Witkowski, witam Państwa ze stadionu PGE Narodowy. Cóż, trzeba to ogłosić wszem i wobec. 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik można uznać za otwarty. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. A co w programie? Przede wszystkim maszyny i jeszcze raz maszyny, bo my i maszyny to tegoroczny temat pikniku. Są więc laboratoria robotyczne, są naukowcy badacze, którzy bez specjalistycznych urządzeń by sobie nie poradzili. Są wreszcie i takie instytucje, które luźno nawiązują do tematu. Jedno ze stoisk poświęcono choćby modnemu ostatnio wśród rowerzystów szlakowi Green Velo. Jak mówi Agnieszka Klucznik z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, szlak przyciąga nie tylko wytrawnych rowerzystów, ale i całe rodziny z dziećmi. Tak, zauważam, że jest coraz więcej rowerzystów na szlaku. Są tacy rowerzyści, którzy przyjeżdżają krótkimi odcinkami, ale mamy bardzo dużo rowerzystów, którzy zaczynają w województwie warmińsko-mazurskim i przejeżdżają przez 5 województw ponad 2000 km trasy rowerowej. Przypomnijmy, ta trasa, ona już jest kompletna? Tak, szlak jest już w całości przygotowany, jest już dostępny na całej długości. Niektóre odcinki są asfaltowe, niektóre są szutrowe, które wymagają co roku odnowienia, ale cały czas działamy, przygotowujemy, żeby przed sezonem trasa była dostępna na całej długości. Marcin Baran, jestem z województwa świętokrzyskiego. Co to jest? Jest to odlotowa kapsuła. Związana z Green Velo. Związana z Green Velo, gdzie można przeżyć wirtualną przejażdżkę po ścieżce rowerowej Green Velo, pokazaną od województwa świętokrzyskiego do Elbląga. Mogę usiąść? Oczywiście, można usiąść. Co się będzie działo? Będziemy odczuwać ruch foteli, powiew świeżego wiatru, świeżej bryzy porannej i zapach trawy. No właśnie, proszę Państwa, ja siedzę sobie na fotelu, przede mną ekran. Można zobaczyć w 5D atrakcję szlaku Green Velo. Mój fotel się porusza, symuluje chyba ruch rowerem. Ruch jazdy rowerem, tak. O rany, na mnie coś poleciało teraz. Tak, była to świeża bryza. Mokra bryza. Mokra bryza, tak. Jest bardzo dużo atrakcji, zabytki, jest przepiękna przyroda, 5 parków narodowych, przez które przebiega szlak. Jest system rekomendacji miejsc przyjaznych rowerzystom. Rafał Żukowski, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Tak, tego jest sporo. Fajnie jest zwiedzić też kanał augustowski, bo szlak biegnie wzdłuż kanału przez Wigry, gdzie jest, w Wigry znajduje się klasztor wigierski. Dalej można pojechać Suwalskim Parkiem Krajobrazowym i dołączyć do województwa warmińsko-mazurskiego. Co warto zobaczyć na tym szlaku w waszym województwie? Na pewno Sandomierz, zamek w Krzysztoporze, w Ujeździe i wiele innych ciekawych atrakcji. Jest to sport dla każdego, można wybrać sobie różne odcinki na płaskim terenie, po górach, także od starszych ludzi do dzieciaków każdy w sumie będzie zadowolony. No właśnie, o tę radość i zadowolenie nie trudno także i tu na PGE Narodowym. Zachęcamy Państwa do przychodzenia z całymi rodzinami, każdy znajdzie coś dla siebie. W tym roku, i to nowość, piknik został podzielony na strefy. Oprócz strefy na przykład zdrowia jest też strefa rodziny, specjalnie dla tych, którzy mają małe dzieci. Można usiąść, odpocząć, ale i wziąć udział w eksperymentach, które właśnie maluchy mogą zainteresować. Jesteśmy tu i my, dziennikarze Radiowej Trójki, zapraszamy do naszego stoiska przy wejściu głównym od Ronda Waszyngtona. Partnerem głównym jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, realizujące program operacyjny Rybactwo i Morze, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Sponsorem pikniku naukowego jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Na 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU. Partner główny. Dzień dobry Państwu, jest 13 minut po 11. Truth. Truth isn't something I learned. I feel like it's something you earn. Restless and hungry for future stories of days where we all live our lives in the grays and the hymns of your heroes afraid. Don't lose your memories prematurely. If it's true what they say about love and affection, I'll open my eyes to a dawn that is flowing with, flowing with, flowing with. Drink, drinking it all of the sun shine. Ourselves that there's no time to wander around in the cold. Pain, pain is just part of your day. So suck it up, learn how to play. And down

There will be no water when the fire blows. Tell me. Everybody needs a thrill. We all got space to feel. Everybody can't be on top. Life it ain't real funky unless it's got that pop. Get in. Everybody needs a thrill. We all got a space to feel. Everybody can't be on top. But life it ain't real funky unless it's got that pop. Get in. No właśnie, mamy pierwszych gości. Mika Urbaniak, Victor Davis. Hello guys. Hello. Wiesz co, Mika, słyszałem tę piosenkę bez zapowiedzi w radiu i cały czas sobie ją śpiewałem, ale nie mogłem skojarzyć, co to jest. Udało wam się wykonać takie wersje tych utworów, które są tak jakby no, absolutnie wasze. Art Pop to jest nowa płyta Miki Urbaniak i Victora Davisa, która miała swoją premierę wczoraj. No i właśnie Mika oraz Victor są naszymi gośćmi. Jak się poznaliście? Z Wiktorem poznaliśmy się przez Smolika, bo obydwoje byliśmy na tą samą płytę i Wiktor przyjeżdża na koncerty. I właśnie nasza przyjaźń się wtedy zaczęła. Wiktor mnie tam parę razy wypychał na scenę, na encores pamiętam. I dużo dobrych tak jakby wspomnień mamy z tamtego czasu. I potem miał swój projekt i mnie zaprosił, a ja szukałam z kolei producenta na moją płytę następną wtedy. To była moja druga płyta. I jakoś i tak zaczęliśmy właśnie rozmawiać o jakichś pomysłach i tak się stało. Victor, how do you like it here in Poland? I like it. I've been coming for a long time. Mm-hmm. With first of all working with Smolik. Then writing some stuff for Marilla Rodovich and different things like that, and then finally met Mika. So it's very different coming from London, and one each city gives you a break from the other, you know. So it's interesting. Interesting to see the change as well. Okay. Zapytałem Wiktora, jak mu się podoba w Polsce. Powiedział, że przyjeżdża tutaj od wielu lat z Londynu. Najpierw ze Smolikiem, potem z Marylą Rodovich. Teraz jest projekt z Miką Urbaniak. Poparty i podoba mu się tutaj i że te zmiany w Polsce to też widać dokładnie. How did you choose the songs for the album? It was a case of just it was very easy really. We didn't have many rules or strength, you know. It wasn't stressful to do that. We just kind of picked stuff that we remembered from certain times in our own lives, you know, and songs that kind of we remember hearing. Mm-hmm. But we wanted to do something, I think, that was a little bit different than what we're used to, you know. A lot of people know Mika for kind of jazzy stuff, and people know me for more jazzy stuff. And I think, in a way, it's like a celebration of pop. Because pop music, because it's popular, sometimes you don't see the artistry in it, you know. So, but it wasn't difficult, we just kind of pick them, you know. Everything was easy for the album, you know. Łatwo było, to jak świętowanie muzyki pop. Wybieraliśmy wszyscy, znaczy ci, którzy znają mnie z mojej pracy i ci, którzy znają Mikę z pracy Miki, mogli się spodziewać, że ewentualnie to będzie coś takiego. Moim zdaniem jest to troszkę karkołomny zestaw, począwszy od Bakaraka przez Niemena i Krajewskiego, a skończywszy na Princie czy Guns N' Roses. Już nie wspomnę, że jest i Umbrella, jest świetny Joe Jackson. Ale to wszystko brzmi tak, jak to by była jedna płyta i myślę, że to jest sukces tego albumu. Tak, zgadzam się z tym. I to jest, powiem tutaj, tak jakby magia producentka Wiktora, produkcja Wiktora, że on właśnie umiał tą spójność złapać w tych wszystkich utworach i bardzo, no, bardzo mi się w tym podoba ten sposób, jak on to ubrał produkcyjnie. Mhm. Wczoraj była premiera tej płyty w Warszawie. Jak było? Cudownie. Jesteśmy totalnie tak jakby, przyznaję, trochę nieprzytomni. No i ale masz naprawdę... Masz plan na sobotę wrócić do łóżka. Tak, jeszcze trochę zdrzemnąć się. Nie, ale naprawdę było miło. Naprawdę. Cudowna atmosfera i tak rozkręciliśmy się, zagraliśmy razem wokale i gitara i bawiliśmy się i naprawdę cudowna atmosfera była. Okej, okay. Wczoraj była premiera płyty, płyta nosi tytuł Art Pop. Mika Urbaniak i Victor Davis są naszymi gośćmi. Victor, you are a one man orchestra on the album. You're playing all the instruments, almost. Yeah, basically, yeah. And you've made the... okładka, jak jest okładka? Cover. A cover, yeah. Of the album. Yeah, the artwork. And also the paintings. I did a lot of paintings. We used the paintings, took photographs and used them for the artwork. And it's a mixture of two, art and pop music. We wanted to have two different kind of... two different forms of art in one, so people can listen to the music but also they can see the artwork and the paintings, and it's important, an important part of it. And I think we're going to have an exhibition as well pretty soon, maybe the 20 something of this month at Napiórkowska Gallery, Galeria Napiórkowskiej na Świętokrzyskiej. Zapytałem, znaczy Wiktor jest jednoosobową orkiestrą, gra na większości instrumentów na tej płycie, ale także wykonał okładkę i cała sztuka pokazana tutaj na tej płycie. Okazuje się, że będzie wystawa tych jego dzieł już niedługo. A co z koncertami? Mamy koncerty w czerwcu, jest sporo będzie się działo i zapraszam wszystkich do nasz Facebook, do mój albo do Wiktora, i tam będziemy ogłaszać wszystkie na bieżące news a propos grań i takie inne. Okej, okay. Zapraszamy Państwa na stronę artystów Mika Urbaniak, Victor Davis, Art Pop. I Instagram też. I na Instagramie. I chciałem też pogratulować, bo ludzkie gadanie w Waszej wersji jest absolutnie cudowne. Dziękuję, Marek. Bardzo to nas cieszy od Ciebie usłyszeć. Okay, dziękuję bardzo. Ludzkie gadanie z tej właśnie płyty, a ja dziękuję Wam bardzo. Thank you so much. Oh, thank you. Thank you, Marek. Czy diabeł dobranoc mówi do ciotki? Gdzie w czyjej niezgodzie przyszło tam żyć? Na piecu gdzieś mieszkają plotki. Wychodzą na świat, gdy chce im się pić. Niewiele im trzeba, przywiąże nami. Szczęśliwą miłością, płaczem i snem. Zwyczajnie przechodzą drzwiami. Pospieszny jak dym i lotny jak dzień. Do wdówki mówi kochana, gdzie kot w rękawiczkach czeka na mysz, gdzie każdy tak zna swego pana. Tam wiedzą, co jesz, co pijesz, z kim śpisz. Noc na miasteczko spada jak sowa. Splatają się ręce takich jak my. I szczerzy nas księżyca owal, by żaden zły wilk nie pukał do drzwi. a potem siadamy tu przy kominku i długo gadamy, że to przyszło. Tak samo jak ten tu na rynku. Wiemy co kto, kto kiedy, gdzie kto. Ludzkie gadanie. Seweryn Krajewski, Agnieszka Osiecka. No i tu w wykonaniu Miki Urbaniak i Wiktora Davisa podpowiedziałem im, że to powinien być następny singiel. A następny gość za 4 minuty. Jack Savoretti. Hello, Jack. Hello, good morning. Very good, thank you. Very good, dziękuję. Do you still remember the place? Yeah, I do. We had an amazing sort of acoustic session here in that beautiful theater you have next door. So. Yeah, that's it. And after that, I listened to your album before it was released, and I thought that Love is on the Line is the best song on the album. And now I hear that this is a new single. Yeah, it is. Oh, that's great. Yeah, dziękuję. Thank you, man. Zapytałem, czy pamięta jeszcze to miejsce? Oczywiście, że pamięta. Tutaj przecież w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbył się koncert akustyczny nie tak dawno. Powiedziałem, że posłuchałem tej płyty zaraz po tym koncercie, jeszcze przed premierą, i to jest mój ulubiony utwór, Love is on the Line. Teraz okazało się, że to jest single nowy. Isn't it nice to have a number one album in Great Britain? It's very nice. It's very nice not only to have a number one album, but to have it on my sixth album. Yeah. So it's taken me a long time. but I wouldn't change anything for the world how it happened. Because now I know exactly how to make the kind of albums I like to make, which at the beginning you don't really know. Mm-hmm. You try, but you find yourself copying, imitating, trying to reach something. But on this album I knew exactly what I wanted to do and who I wanted to do it with. Mm-hmm. Zapytałem go, czy to fajnie jest mieć numer jeden album w Wielkiej Brytanii, bo tak rzeczywiście było tuż po wydaniu. Zaśmiał się i powiedział tak, no trochę czekałem, bo to moja szósta płyta i pierwszy numer jeden w Wielkiej Brytanii, ale nie zmieniłbym w dotychczasowej karierze niczego. Wszystko się działo w sposób naturalny i cieszę się, że mogę to robić z tymi, z którymi chcę to robić. Wouldn't you like to sing the new James Bond theme? I think that they're looking for someone. I'm always available. I would love to. I think any musician, it's one of those kind of dreams to be asked to do the James Bond theme. That wasn't my intention with this album, to try and do that, but a lot of people are saying that it reminds them of a James Bond soundtrack. Zapytałem, czy nie chciałby zaśpiewać w nowym filmie o Jamesie Bondzie. Powiedział, że to marzenie wszystkich artystów. Nie było jego zamierzeniem, żeby te piosenki tak brzmiały, ale już takie słyszał zdania, że one tak troszeczkę brzmią. How was it in Wrocław on the concert? It was amazing. It was actually quite emotional because I'm the first person in my family since to come back to Poland, since probably the early 30s. And I came to Warsaw recently to do the radio show here, but I didn't really see anything of Poland. I sort of arrived at the airport, got to the hotel, came to the radio, back to the hotel, back to the airport. Whereas this time I've been able to have a day off on either side. And so it's been really lovely to walk around the different cities, having to see two cities this time, which was lovely. But the crowd that we met the other night was unbelievable. I really didn't expect to be playing such a beautiful theater, absolutely stunning theater. And also it was full. There was people there. so that's amazing for it to be our first two shows in Poland. We're very touched by the sort of welcoming we're getting. Zapytałem, jak było we Wrocławiu na koncercie, i powiedział, że jest zachwycony, że po pierwsze piękna sala, po drugie była pełna, przyszło dużo ludzi, żeby go zobaczyć, i jest prawdopodobnie, ponieważ ma korzenie polskie, włoskie, ale także polskie, jest pierwszą osobą z rodziny, która od lat 30. ubiegłego wieku pojawia się tutaj w Polsce, więc dla niego to było bardzo istotne. Ostatnim razem, jak był w Warszawie, zobaczył tylko właściwie lotnisko oraz nasze studio, a teraz ma okazję, żeby zobaczyć trochę więcej. So today is the next concert in Warsaw. Yeah, it's the first concert in Warsaw. so it's another first. I think I hear very good things about the club where we're playing. I think it's going to be great fun. And it's pretty much sold out. It's almost sold out. So again, it's quite surreal that this is happening, that we sort of, I always hoped to come to Poland, but I didn't expect such an amazing welcome, so this is wonderful. Zawsze marzyłem o tym, żeby przyjechać do Polski, ale nie sądziłem, że przyjęcie będzie aż takie fantastyczne jak te tutaj. Słyszałem dużo dobrego o miejscu, w którym dzisiaj występujemy. Koncert jest sprzedany. Czekam na ten koncert i bardzo się z tego cieszę. Jack, so Poland is your place now. Yeah. You can always come back here. Thank you so much. I'm starting to feel at home. Okay. Our studio also. Congratulations for the number one in Great Thank you Britain. So much. Thank you for the new single. And hope to see you. Anytime. Yeah, anytime. Thank you so much for having me. Okay, thank you very much. Jack Savoretti, Singing to Strangers, numer jeden w Wielkiej Brytanii jeszcze nie tak dawno. Płyta dostępna także u nas, polecamy, a koncert dziś w Warszawie. Thank you. Thank you. dreamt of you my whole life, and now I've met you. I never thought I could feel the way I do. They say it only happens in fairy tales, but I can tell you the tale of my love is true. You ask me what I'm made of. I'm made to feel your love. You're all I ever think of. I'm dying for your love. I will follow you down the river. The wind can carry both of us back home. You don't have to die alone. I saw you, that I had fallen into the deepest blues. I've only ever seen this in the movies, but all the feelings on my skin are true. You ask me what I'm made of. I'm made to feel your love. You're all I ever think of. I'm dying for your love. I will follow you down the river. The wind can carry both of us back home. To też jedna z moich ulubionych piosenek na tej płycie, Dying for Your Love, i też troszkę jak z Jamesa Bonda, Jack Savoretti, Singing to Strangers. Dziękujemy bardzo. No a to będzie taka niespodzianka. Tak, już wiem, jaki utwór zadebiutuje dziś na mojej prywatnej liście. A czy ktoś poznał, że to Peter Frampton? Tak, Peter nagrał płytę bluesową jako Peter Frampton Band. No, sięgnął na początek po B.B. Kinga, The Thrill Is Gone. Warto czekać. Pięknie to zaśpiewał. Wielu śpiewało ten temat poza B.B. Kingiem, ale on zrobił to naprawdę cudownie i klasycznie. Piotrek Baron się ucieszy, bo Peter Frampton poszedł trochę w kierunku bluesa. Mark Jordan na zakończenie tej godziny. Jego nowa płyta, absolutnie znakomita. Both Sides. Chodzi o piosenkę Johnny Mitchell, którą teraz właśnie przypomni. Rows and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way. Oh, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things that I would have done. Clouds got in the way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds, illusions I recall. At all. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing where you feel, oh, as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. When you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now. Illusions I recall. I really don't know love at all. Thank you.